нощни штука в той ливаде, кончен ли си джанам загубила или не залюбила. Залюбила, най ме стара майка проводила, кити цветя да набера. Да са пукат оди нашенците, келявците. Ябълците, келявците.